وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Na mfalme akasema mleteni kwangu. Basi mjumbe alipomjia Yusuf alisema, rejea kwa bwana wako ukamuulize habari ya wale wanawake waliojikata mikono yao. Hakika mula wangu mlezi anazijua vyema hila zao. Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Mfalme alisema, mlikuwa mna nini mlipomtaka Yusuf kinyume na nafsi yake? Wakasema hasha lillah, sisi hatukujua ubaya wowote kwake. Mke wa mheshimiwa akasema, sasa haki imedhihiri. Mimi ndiye niliyemtaka kinyume na nafsi yake, na hakika yeye ni katika wa kweli. Dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaybi wa anna Allaha la yahdi kaydal kha'inin. Hayo ni apate kujua ya kwamba mimi sikumfanyia khiana nyuma yake, na ya kwamba Mwenyezi Mungu haziongoi hila za mahaini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mfalme akamwona Yusufu atakuwa na faida naye kwa ule uwezo wake kuifasiri ndoto yake, na akaazimia amwite. Akawaamrisha usaidizi wake wamlete. Alipomfikia mjumbe akamwambia kuwa mfalme anamtaka. Habari hiyo haikumpapatisha juu ya kuwa ina bishara ya kufunguliwa kwake, wala kule kutamani kutoka kwa mfungwa kwenye dhiki za jela na taabu zake hakukuitikisa subira yake. Akahiari angoje mpaka idhihirike kuwa hana makosa kuliko kufanya haraka kutoka, na huku yale aliyotuhumiwa bado yamemganda. Akamwambia mjumbe, rejea kwa bwana wako mtake yaangalie tena yale ya mashtaka niliyoshtakiwa, awaulize wale wanawake waliokusanywa na mke wa mheshimiwa kwa kunifanyia hila mimi, wakababaika na wakajikata mikono yao. Je, walipotoka kwenye yale majaribio walikuwa wanaamini kuwa mimi sina makosa na safi, au waliniona ni mchafu na mzinifu? Mimi nataka haya ipate kuonekana hakika katika macho ya watu, ama Mola wangu mlezi anavijua vyema vitimbi vyao. Mfalme akawakusanya wale wanawake na akawauliza, ilikuwa vipi hali yenu pale mlipojaribu kumhadaa Yusufu aghafilike na wema wake na usafi wa nafsi yake? Je, mlimuona amemili kwenu? Wakamjibu, Mwenyezi Mungu ametakasika, hakumsahau mja wake hata uchafuke usafi wake, sisi hatukuona kwake lolote la kumtia dosari. Hapo basi wema ukapata nguvu katika moyo wa Zulekha, yani mke wa mheshimiwa, akaingia kusema, sasa kweli imedhihiri, ni mimi ndiye niliyemkhadaa na nikajaribu kumzaini kinyume na nafsi yake kwa kumdhuri, lakini yeye alishikilia usafi wake, na sasa nahakikisha kuwa yeye ni katika watu wa kweli, na ni haki tupu aliponirudishia tuhuma mimi na kunitia makosani. Haya, mimi naungama kwa kweli na uitoa, apate kuwa na yakini Yusufu kuwa mimi sikuchukua fursa ya kutokuwepo alipokuwa gerezani nikaendelea na khiana na nikamdhulumu kwa kumtuhumu. Na kwa kuwa hakika Mwenyezi Mungu haijalii kufanikiwa mipango ya mahaini,